باب اتباع الجنائز من الايمان. وفيه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن علي بن يوسف قال حدثنا روح قال حدثنا روح عن ابي الحسن بن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازه مثل من الايمان واحتسابا وكان معها فليصلي عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجو من اجر سياطين. كل في ذات مثل احد ومن صلى عليه ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجو من اجر سياطين. فباب عثمان المعزن قال حدثنا اوفن عن قال حدثنا اوفن عن محمد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. باب اتباع الجنائز من الإيمان. بباب مناسبا باب مزشتيا مزشتا بابك باب الزكاة من الإسلام فرمائك شيئا يمشي باب اتباع الجنائز من الإيمان. دوست المناسبة جهزت بهم لغير أبواب یہ مناسبت ہے مشین کے ہمارا توری کے زکات آئیے کہ حسن مصرف فقراء مسلمین و اگر آن زکات مردم فقراء مسلمین ادا بکن چلی آن حقوق ادایی خط اگر فقراء مسلمین بر اہل ثروت و اہل مال موجود ہیں تو آنی ادای کن ہمیں ترتیبہ اتباع جنازہ ہم مسلمان حق ادا کریں کیونکہ زکاة ہم جگہ حق ہی ہیں کہ براہ فقراء مسلمین ادا کرنے گی و جنازہ ہم یہ حق ہی ہیں کہ براہ انسان آکھ مثل فقیر نیازمندان ہی ہوگی بعد الموت انسان سختری نیازمند انسان ہی ہوگی ہم چکا فقراء کر در زندگیان نیازمندان نیاز اللہ مسلمانانی کمک هست اشی هم در این حالت آکه هستن برای مسلمانانی کمک دعایی ها و غیر ذالک سخت نیاز مند این مناسبت یک دومی مناسبت اشی که زکان هم مصرفی همه افرادی هم که آیان معذور هم نیازمند هم مجبور هم مردگانی مانند مثل گریب هم مثلی هم چون مرد مانند شمار و همین ترتیبه این مرده هم ظاهرین که یه دین معذورین که عمل صالحه و مجبورین بیچاره که دیگران آیان یک چیزی کمکی بکنن نیازمندین بیچاره دومی مناسبت شمار اللہ معینی فرمانی که از دل مناسبتی هم حسینی سیمی مناسبت دمشه که بشه انسان دو حالن یک حالتی انسان حالت حیات یک حالتی حالت ممات از زکات باب که بیانی کل اولا گذشته ابواب همی ترکیبا چونکه زکات یکی از ارکان دین هست و ارکان دین آیان انسان در زندگی و اشد درجه و آیان آیان نیاز موجود ہیں و آیان ای حالت زندگی آیان که حسن با ارکان اسلام انجام دیگا عمل کردنا سخت نیاز من نجات باعثی و بعد از موت اگر انسان میرید یا اکدومی حالت در این حالت هم بیچاره انسان که هستیم این قدر که به ثواب نیازمند در حالت موتا ای حدی نیست بکلی همچون آی انسان در زندگی و برای انجام ارکان اسلامی نیازمندی تا که نجاتی حاصل بکن چعذابا و این بیچاره هم ایوید بعد از مرگا به ثواب زندگان همین اندازه نیازمندی که هر لحظه و هر آی متوجه که چیزی که به من رحل نیا که من بار سوکتر بی در عالم آخره مناسبت جایی خلاص امام بخاری رحمت اللہ علیہ شیعہ ہم ہم آبوتی هدف اہداف امام بخاری هدف ہم شمار معلوم ہے کہ امام بخاری اللہ ہمیں ثابت کر کے اتباع الجنازہ زمن الایمان جز ایمان ہمیں اتباع الجنازہ چونکہ ہم ایک عملی یعنی عبادتی شی ہمیں عبادت ہمیں عمل ہم آئیت جز ایمان من الایمان و زمن آئی مرجعی ہم تبدیل بتن کن قادر گروہان ہم تبدیل بتن و به قال حدثنا احمد بن عبدالله بن علی المنجوسی قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن و محمد بن ابی هریره رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ایمانا و احتسابا کسی کے ہمراہ داری بکن جنازہ مسلمان این باق جنازہ برو ہم ہما ایمان احتسابا کہ دیما شما عشقتا لفظ ایمان احتسابا وکان معه و بہمراہ ہما مردیا ہمراہ بلیگو ہما مسلمانا کہ جنازہ لاتا و مولا ہمراہ بلی حتی صلی علیہ تاک النماز دے علیہ و یا فرقو من دفنها و همین چهان بمانی که نمازش کدا پلا محتل بیدی که تاک آیه دفن بکنن چه دفن ها پاره بکنن حالا این مسلمان که با جنازه یا این چه امره بیتا آیه دو قیرات ثواب رسید و چون که قیرات خیلی یکه وزن کوچکی وزن بیان کو که مراد قیرات اخروی مرادی قیرات دنیوی نه قیرات دنیوی خمس شعیرات هست دنیای قیرات با وزن پنج دانه جو هست پنج دانه جو وزن بکنه چین چکن قیرات اخروی دنیوی همی چکن بدن الواجه تصریح کو که قیرات دنیوی مپهندی کی قیرات کل قیرات مثل احد ہر یہ قیرات مثل کوہ احد و بنی ایمین چکن برانی یعنی قیرات اخروی قیرات اخروی ائی یا قیرات ولا در عالم اخرت ما انداز کوہ احد یعنی ہمیں ثواب ائی رسید کہ مقدار دو کوہ احد ان اگر جنازے بجان چہری کو دیا نمازی وانے بل چاہر کو دیا ہوا تھی جہاں گوڑی یا قیراتی ہے سواب رسی چنج فرمائیں کہ ومن صلی علیہ سم رجع کسی کے نماز داد آیا پلا واپس یا ہوا تھی لوگا انگو نرا پیسر جتا پنکنہ گایا چاہر کو اور آیا قیراتی ہے بمثل یا کوہ اہدی آئی علیہ سواب رسی اگر بینیم بھی تائین کے دفنی کنن دفن کنگا بعد تو آئی بانی کی چہر بکن گنا مردموں یہ بھدی گردو قیرات سوابی رسیم یہ نماز جائے یا قیراتی پدا دفن کنگا محتل ہوا اولا دومی قیر قیرات آہلی رسیم تابه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حسن احمد بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن علی المنجوشی منجوب یا قومی یا نیمال منصوبی یا یک شہری منجوب مانا چیز صحیح شیخ بلے منجوب یا پیوکی یا نامی یا آغای شی نام اصل احمد بن عبداللہ بن علی بن سوید بن منجوب منجوب یا مردمی نام سدوسی از قبیله بنی سدوسی اصلا بصری نندو که این آقا هم کسی عبدالحمد بن عبدالله بصری هم کنم مندوسی هم کنم سدوسی هم کنم و آبتی جباز ده گوشن عبدالله بن منجوح بصری خلاصه این بزرگوار هم کسی امام صاحب شاگردن شاگردن اگر هر جاگر شما نشان بینو مشماشی همین قدر برحمه که هیچ روایت در احادیث نیه که امام صاحب شاگرد به شاگردن شاگردی شریک نه نه او درشتی بیست یا یا بن سید قطان شاگرد بیمار یا یا بن سید قطان امام صاحب من به خاصی شاگرد روح یہ حضرت بزرگوار کہ حدثنا روح یہ روح بن عبادی کنائی وعدہ یہ ہم بصری قیسی بصری ہیں روح بن عبادی قیسی بصری ہیں شیح امام صاحب رحمت اللہ علی شاگرد سفیان بن عیلی شاگرد مالک بن انس شاگرد چندر واجی شاگرد خب خلاصه این واجهان روایت کنه عوف آخری راویه لیکن مشهور به عوف عربیه کنه عوف عربیشی هم بسری ولی چه تشیعی یه مقام بید موجود است چه بید عالم یا عالمی زبردستن راسگوی سقطی راسبازی هم چه لحاظا اهل سنت وقتی که اهل شیعه یہ روایت یارتا اور چارتا ویشی چما اشخاص ہیں کشی راست بازی بیتا سقائی بیتا دروگوئی نبیتا چنائیش رواد یارتا بل اگر آئی سقائی نبیتا یا قذابی بیتا آلیا چاہی روایت نیارن چنچی آغای ہم منصوب کنم بتا شیعہ کمائل بتا شیعہ بیتا بل منتحہ چونکہ راست بازی ہو سکلی چمی لہذا امام بخاری ہے اوک روایتی آرسا ہوا نادم بن روانا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ شاگرد خاص تابعی مشہوری واضح مشہوری با ابو سعید امام قصیح حضرت آئیے در باب المعاصی من امر الجاہلیت قصیح اور دست شخصیت زمانہ بزرگی اہل اللہ مزنی وعجزی محادثی فقیحی ہمت چیز جاست و بیب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر وارتا تم یہ لہذا واجہ چوکوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم شیر وارین چوک شومت شمائے تاہیتن واجہ حسن بصری کہاستے ہیں وہ آئی اصلا غلام زادے ماتش آزاد کتگت مات حمود اللہ بیو ام سلمی گندگانی چوکتی اگران از حمودا اماد رک لننا پا بیویا خدمتی لکنو حلالی گار روی رکو گریتی ہو رکن چوکیا بیویا اس گار دفاع داشتی ہے لانچ رنجی برا حمود حضرت احضاوت فرمانی کہ من قریب بلوغتوں کا حصوں من ربتوں بیوی لوگا بیوی گندگان ودا میں کسے کہ بیویوں نے لوگاں ہنچی جہلی ان لوگ ہوتا کہ من دست چھ بورت کو من چیز بالے ہیں نہ تو ان دست چھ بورت کو من دست اللہ کے لئے ان کو اٹھانا ان جہلت ہے مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات شیروار محمد الہ محمد بن سیرین مشہور عالم تابعی و امام تابعی امام تابعی معروف ہیں واجہ محمد بن سیرین شیخ الاسلام کنیت ابو بکر یہ واجہ ہم کہتے ہیں آئیے والد سیرین سیرین کہتے ہیں اصلا کہتے ہیں جو قوم مجوس ہتاو کہ آبا اجدادی عین التمر کہ عراق عرب مسلمانہ پتہ کو گوڑا چمودہ اوک پدر کہتے ہیں سیرین قید بود، بندی بود، اسیرش بود ادج یا اتفاقاً آئی حضرت انس بحراکا حضرت انس لندہ آئی مکاتب کت آزاد کو آزاد کو آزاد بود سیرین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آزاد کردنی مولدی حسن نامی شفیعہ واجہ چیز کو ہماری ہم مولدہ و چیز کو دات سیرین چنی پدر و چنی جن مردان پیدا بو محمد بن سیر امام التابعی چنچ کسا مشہور ہے کہ نکاح یہ دوسرے خصوصیات ہستا کہ ہما بیبی صفیہ کہ حضرت صدیق اکبر مولدت آزادی کتا گا آئیا بیبیاں ازوال متحرات آئی زور سا عروس شکو بانو رشکو یعنی آئی طول مردگا پشکج ارکوت آئی زیب زینت آراج دا بیبیاں بیبی ام سلمہ و دیگر بیبی ہمان چطو آئی ارکوت و آکی نکاحی تو کا سیرین نکاحی تہا حجدہ بدری صحابہ شردارت بعد مجموعہ آئین حضرت عبای بن قاب رضی اللہ عنہ مفترین آدھگر کے واجہ دعا کو برای آکی نکاحی بارے آدھگر آمین کو صحابہ آئین خصوصیات حاصلہ اللہ تعالیٰ ای چوکتا ہم زبردست محمد بن سیرین کے امام التابیر ہوں ہما شخصیت ہے مثل امام ابو حنیفہ پہنے مرد ماں بتوابن تعبیرہ بہمائی مراجعہ کو ترسیم بلا بلائی محدثین بلا آدھگر اللہ تعالیٰ ایفانہ مثل حضرت یوسف علیہ السلام در انبیاء چقدر تعبیر خواب آیتا کنک بتگشی در تعبیر سبع تعبیر تمامی مروح اتحا کسی اکدولی معبر نیستا البتہ مصحابہ حضرت صدیق اکبر معبر ترا صحابہ آباد میں تعبیر اور طبع تعبیر یہ واضح معبر کریں انسانی البتہ در متاخرین تہا مشہور حضرت شاہ عبدالعزی ہنچے معبری ہوئی تک قریب قریب محمد السیرین اب بعد ازائی حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ آوازہ چی ازائی معبرین ہوئی تک ہر معواب ایک تعبیر کتا آئی تعبیر واب دلیلی ہم بیان کتا چی قرآن حدیثہ قریب آئی تک کہ یہ وابطی تعبیر اشی ہے و آئی دلیل ای حدیث ہیں ای آیت ہیں جو رہا ہے یہ انداز سوالی خلاصہ محمد بن سیرین قصہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے قصہ شاگر ہیں حاجہان رو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه الى اخر امام بخاري رحمه الله عليه هدف اصلي همان كه جنازه ايمان شمار جنازه چما اعمال ايمان امام بخاري طريق استناد و دوم کہتے ہیں جنازہ رفتن آیا انچ سواب رسیشی دلیل ایک اعمال خیرہ کہتے ہیں آیانا سمرہ ہستے ہیں اعمال بدا ہم بدے سمر سمرہ ہستے ہیں مرجائے ہم ترجیمی نہ لکھا و معتذرہ و خارجیے ہم کہتے ہیں محلتہ ترجیم بھی کو آزائدہ من اتباہ پشتی ہر کسی کا اطاویل داری بکن جنازتا مسلم ان واجہ علی مسلمہ مطلق خود معلوم بکن ہر کسی کلمہ قوم بھی تازگر بھی ولا ان کے کبیرہ والا بھی بل آئیت حسن جنازہ حسن جنازی حسن بزا معلوم بکن مسلم معنی چی اسلام در لرائی تا بلا واجہ اکنا مکہ کو مسلم مسلم کو معلوم بکن چکے معتدلہ و خارجیہ کو شکن کہ انسان بے کبیرہ گناہ کفر رو گرد یہ مسلمان اگر واجہ ایزام در یہ دن مردم وہ نظام ہے کہ باری مردہ کمورتہ باری شی کبیرہ والا ہی بیتا یا نہ نبیتا شکجا معلوم ہے بلتا ہم قسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دست لست اللہ ہر کسی کے اقار بکا آئی چادر صحاب رسی شی دلی قیرات آئی جم قراریت قراریت آئی جم قرات اصل بیتا ہے اصل یہ لفظ کہ اصل قیرات قرات بیتا ہے بتشدید رعا بیتا ہے تو جم قراری تھی جم قراتی ہے چکہ دنار و دینار یعنی دنانی اور جمعی محلتا ہے بل رنگ برا مثلا یہ ریش کا حصہ محلتا ہے با علب علب بدل کوئی محلتا ہے اور ایک مریتا ہے احضامت محلتا ہے تکی ریش احضب کو پناہی محل کہا ماں دور تو آئیش به اعتبار اشتقاق کبیر آئیز و تغییر تبدیل دادی ملتا علی پیش محبات کت یای درمیانش یای تفسیر آتی تابعو عثمان المعزن ای واجہ کہتے ہیں عثمان المعزن عثمان بن حیثم بن جہم بصری معزن یہ کہنا کہ بصرہ جامع مسجدی موجود ہے کہ آیا صحابہ زمانہ بنا بلتگت کہ بصرہ صحابہ آباد کو عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ اولین چوی سرزمین آباد کنو حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ صحابیہ تو ہما صحابہ زمانہ جامع مسجد بزرگی موجود ہے در بصرہ بستگتش یہ واجہ ہما مسجد معزن ہے اتنی لہذا معرف ہے عثمان المعزن ان منظور اشین کہ امام بخاری کہتے ہیں آئی تابعات بیان کو کہا تابعہو ضمیر ہو روح نہیں مگر آجی انہیں ہم چکے روح کہتے ہیں آئی آئی روایتہ کہتے ہیں چھے آف ان محمد کو تائی محلتا عثمان معزن ہے یہ روایتہ چھوائی کہنے ہیں بے ایمان باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر یہ باب بیان کا فرسگا مومن ہے چاہیے خبرہ کہ بگندے آئی برباد بھی آئی عمل و آئی صحیح نہیں چونکہ یہ ترجمت الباب ہے مفہوم ہے عمومی اشیئت یعنی مومن باید بترسی ہمیشہ در ترس لرز بھی شاید کدام جائے چنائی ہنچین خطائی سرزد بھی کہ آئی عمل اچھیر بکن برباد بکن آئی چونگ سہی ہنے کہ عمل اچھیر برباد بکن مسلمان باید ہمیشہ در ترس لرز بھی ہمیشہ احتیاط بکن کہ چین عمل چاہی سرزد بھی کہ آئی ایک حصے آدھے کے گناہ سرزد نبی کوئی اعمال خیر ہے چیئے کنندہ بھی برد برباد کنندہ بھی وہی چونگ صحیح آنے ہیں صحیح بھی انگر بہتر توبہ ہی کا ملک ممکن ہے صحیح امی کی عمل نہیں برباد بھی جانا ہمارے چونے ان بعد ایک مسلمان ہمیشہ ایک خوف بھی تھی گناہوں بارہ کہتے ہیں بعض احتیاط بکن خطرناکی گناہ موجود ہیں کہ بس اوقات انسان تمام اعمال و ایران کریں اذا گیش ترجمت الباب چوکا آواجہ آثاریہ سابعینانی آدھگرانی قال ابراہیم التیمیہ حضرت ابراہیم التیمیہ وشک ما عرست قولی على عملی الا خشیت ان اکون مکذبا حضرت ابراہیم التیمیہ قصہ دیما ہم یاد من بیان کو واجہ ہمچیم با توکلی انسانی ہے کہ ابراہیم نخی دنبال دردا اور بنوشی ناما ابراہیم احماق شیج بنام ہمائی گفت بو خبری ہے نکو کہ میں ابراہیم تیمی ہوں اور ابراہیم نخ ہے تا این کہ حتی کہ میں زندان سبب بھی موت ہے کہ بلتا ہم خبری نکو کشی بلنی مل مرگا برای ملتا امتا ان کے در زیر نہیں کہ آواجی میرا گشت زیر نہیں اگر آئی بمیری تو برو فقہ ہو حدیث ہر دنچم عراق رفتا ہوں من بمرو تہنا حدیث رفتا برسخ باقی باقی بلما اخفدانی انتیجیتے پدائی دعوان قائل اچھی شخصیت دیا ایک کار کہے کہ تنے کہا مروی چی اللہ ما شاء اللہ بندی ہم چی پیدا بھی دنیا یہ واجہ باش کہ ما عرست قولی علا عملی الا خشیت ان اکون مکذبا حضرت ابراہیم تینی آگواش کہ ما پیش نکود ویتی قولانا گویتی عملان مگر ایک من ترسید که ما کسون تکذیب کنگی بون چی مانا چی این مانا چی که آواجه فرمانی که یعنی ما ویتی قولانا کچاره ما ویتی قولان مردمان دیگه واز کنو نصیت کنو یه گناهان بکنی یه نیکنان بکنی یه لولو کشم این کار چی کشی بل افواتون چاره که من با عمل آسوستم یا کسر نفسی یا بزرگوارانی دیگه شخصیتی مدنی تمامی مساوقات که از این واجه تا بیز روز سی روز حتی که من روایتی ها که سی ماه ماهی به سوکت سامل وسالی کن این اندازه و که حوصله هست آن مردم ها اعتراض باشده چطور زنده ماهی سجن تو هیچی نواسته بکنی نه آف نه نان آدگر پشتی الله آفر فرشته همه چطور زنده کتر بشتی یعنی مانا چی که من هم فرشته صفت صفت کتر صفت ملکوتی بر من چیز بیتر وانه وانه بیتر چین شخصیتی هم برای ملک از روی کسر نفسی بر این مانا آشین که من مردمان واز کنو نصیت کنو تبلیغ کنو نیکن کارش پر ماینو چه بدینانش باز دارو بل افوت عمل آنه که چارم باره بشه من چی آمینی نو که من خولان چشن چکو من خولان هم این عمل ایران موافق نه نکو حدی که من اوتی قول دورون اوتی عمل پیش کنو که ای من عمل تو من خول باره امتحان تن من خولان مثل من عمل عملان مثل من قولان هم من قولان فرمان هم شما من عملان باری بشاری من عمل مثل شما من شما قولان هم باری موافق هم یه دیگه من چارو نه من ترسی که بگیم دمام چی بی که من عمل تکذیب کنگ بی چی من قوله زری یعنی من قولان بساو کار من عملان تکذیب کنگ من قولان شما جا تازه می دارو بشه برکنه دیگه دیگه دیگه تکذیب کنگ یا کسر نفسی هم دیگه هیچی نکو بلنو این معناش این که مسلمان تا این اندازه باید چوتی حبت عملا بترسی این معناش این این معناش این که این بنده خدا که با این کمال صاحبت حضرت ابراهیم تیمی باوجود این کمالا هم آئی خوف هست که بگنده من قول و عمل که موافق مما آوید خطره ها که ممکنه منا نفاق اثر بکنن نفاق هرچه که انسان مومن کامل همایی مومن ناب که آئی ظاهر باطن چی بی یک رنگ بگی درنگی چور کر یک رنگ بخوزا آئی باید یک رنگ بگی درنگ بگی ہر ساتھ ایک درنگی ہم معلومی کا یہ صفت یا صفات نفاق موجود ہے نفاق وہ ہمارا چیز ہے کہ ظاہر ایک مردم ایک حسن حبت عمر عمل کم بکلی نفاق اعتقادی یہ معنی ہے کہ ان یہ بندگان خلا یہ کاملی بندیان شہمانتا گویتی قولان گویتی عملان پیش کنی ترسش پیدای بگو بگنده منی عمل که هستیم این کالا تکذیب بکن که اگر تا چشو کشه بلزن تا دروگ منده تا چو نکنه باری این چیز آنه با این آنه چون که حبت عمل ترسلی منده تا مفهوم فهمید نه؟ آه مفهوم شنید هایی تنو کونم و کذب خب یه ما حافظ شیرازی رحمت الله علی شعر تاسیم مفهوم اینکه آیه جایی شعری کشی همین مفهوم اعلایی کن توی مرگواران کسی رو داکه اشتی که وعیدان که جلوه بر محراب و منبر می کنن چون بخلوت می روان انکار دیگر می وعیدان که جلوه بر محراب و منبر می کنن چون بخلوت می روان انکار دیگر می کنن مشکلی دارم به دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنن گویی یا باور نمی دارم به روز داوری تینچی مکر و دگل در کار داور می کنن می هم حافظ شیرازی شما چشتو کمورد آن من شوائدان کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنا چون بخلوت میروان انکار دیگر میں کنا مشکلی دارم دانشمند مجلس باز پرس توبہ فرمان چرا تو خود توبہ کم تر میں کنا گویا باور نمی دارم روز داوری کی مکر و دغل در کار داور میں کنا یہ معنی آئے کہ واجب شکل قولی اولا عملی اللہ خشیط و نکون مکذب وقال ابن ابی ملیکہ ابن ابی ملیکہ ہم یہ تابعی بزرگی ابن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد خاص ہیں واجب شکل ادرکت سلاسین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ابی ملائکہ ایوشی کہ من سی و خردی از صحابیوں چہ من ملاقات کو سی نفر از اصحابان نبی صلی اللہ علیہ وسلمی بل كلهم يخاف النفاق على نفسه شان درست تورس هستا چه نفاقا نفاق عملی مرا شان درست خواب هستا چه نفاق عملی بود نفس سا این معنی مراجی که هر صحابی ایک مندی کداس ما اگنان نشتفادی هستیم مچار ایواجه هم دفت جنم و تا بد ملامت کنن که ما یعنی ما ترسیک شاد می قولان تو که می عملان تو که جای نفاق عملی چیزی گندر بدی و جای پرچه نفاق عملی همه چار خطرت دنگ شما اشکود حدیث مبارکی حتا نو آیون تی نفسان ملامت کو که شاد می نفسا همی هنچین صفتی بی چه نیچاران یا کیو می دهار نفاق عملی دی یعنی منظور آوازی ابن ابی ملیک ایشی کن ای صحابیان جلیل القدری هم از خوف نفاق خوف عملا که هستن حبت عملا مطمئن نه هستن که انسان برچه که آئی دار مدار بخاتمه بدست خدای انسان ہوتی کارا ہوتی انتظام ہوتی نزن کما حقی آنچه می لحظ ای طور سم موجود در مساق این هر قدر که انسان با خدا نزدیک تر بی خوف بیشتی بیشتر بی دوران را بیش بود حیران ما منهم احد يقول امام بخاری فرمانی کہ ما منهم نیست هجیت کی چنا صحابیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئی بگوشی کہ انہو علا ایمان جبریل و میکائیل کہ آئی کلمہ بگوشی کہ من ایمان مثل جبریل یا مثل میکائیل من معصومی ہو نا کسی دعوی معصومی ہے پہنے کو چنا آیا ہر کس گوش کہ مار خطرہ ہستے میں یہ دول ماں مطمئن نہیں کہ مثل جبریل میکائیل کہ معصوم ہیں تو ان ایمان تغیر نکا میں ہم تغیر نکا نا و یذکر عن الحسن یہ ہم اصل و ذکر کرنا گفتا کہ حضرت خواجہ حسن بصری ہم شما دیما کے سیش کو چونی شخصیت یا واجہ گا کہ ما خافہ الا مومن ولا امنہ الا منافق حضرت حسن بصری یاد رہے کہ ما خافہ ہو ضمیر مرجع نفاق عملی متوجہ ہوتے حضرت خواجہ حسن بصری یاد رہے کہ ما خافہ نہ ترسید چھ نفاق عملیہ مگر مومن یعنی مومنت ہمیشہ ترسان لرزان اکشاد یک کنی کدام جائے یک نفاق عملی چی من گندے زندگی میں ہمیشہ ترسان لرزان و ایمن نبی چی نفاق عملی مگر منافق جائے پرچک منافق وقت کا منافق ہے آئی نفاق عملی ہے در ذہن نہیں آئی موم آئی کلمان لگا در امن امن امانی پرچک انسان وقتی کہ دل با گناہ سیاہ تاری گناہ چیزی اہمیت ندن مار حاجی محرابی هست خدای گری که رحمت کمی شعر مولی عبدالحمید بکا دائمی گوش گپانگو مش پلانی مگو ها گستوی حتی مار اتفاق بزدر بگا کو ترسو کو مگو پرچی گوش آروشی که ما زگریتی ما هنچو دل جمعتی که جنت بایی آو دیشو ما هنچو دل جمعتی کمی ما چم ما هنچو بکنی چو بی جن جنت بایی سبتی برای ما هنچو مطمئن دلجم ہوتے ہیں بلچہ کہ میں ازدگیری شیخان مارا ہنچو دلجم کو تکا کہ مارش بحشت میں دنیا آگیشی ہیں تھے داست حد تشکاشے گوشتی تی بحش این چکے میں در داتا ولی پاسی نہیں بیار کسی کو گوشتی من گوہارا گوہاری مولا عثمان ماتا خلا ایران آگا من گوہار اگر کو یا شیخ ہنستا چند سو نام خیر اللہ آیا این چوک هم حاجی حیر الله زورتا با موک نام اک شهی بودتا آروز هنچی از که آزیزتا بنی زگری هم این حیر الله یا گوشتی خلا حیر گوشتی هم گوشتی تو بازی بهشتو که زورتا یا کم که بهشتی تر بینی حالا نه واجه چی بیدیم فالا هستی من وقتا من فالا نظمه هم این فالا هستی بهشتا گوشتی که چیم بهشتی روشه که کلاو که پرامی بی گوشت دوران یا تایی بده این گوشت دوران یا تایی بده گوشت گوشواره ها نه دوران ندانی بلکه شما لحظی من نشتم یعنی چنین گوشواره یا تایی من بده گوشت من تی بهشتی مدن نکیه نکنون هنچین که تو باب سه زیر بره جاگه های آی واجه تی یا بری گیشی من چارو نو آن هنچون وقت اگه دادم شیئی ادمه می دنیا خات که کاشه هی جنت منی بو آماده هی دیگه تمام تغانی اصلاحی دو چو خات که کاشه گوشت این چکه بسته گوشواره کل افید نیسته کتاب بایستی گل ایک گوشواره یا بزرگی هم گول کنه گشتر کنه باشه کمی گشتر هم بده اگر نه گل همین چکه من گشتر نکنم شواره کرمان یا باز هم تیگه بل منم گشتر کن کلی چکه من نشته بکنم پاداته بکنم مصر هم بدا کتبانی دیگه آزمانه ای خبیصه همی انداز مردمان دل جمع کتاب چی بهش در دست ماهی و هر کس داد؟ داد به همه کنه کلید جنت مارگون دونه و هر کس داد بس تمام دو کتاب نو آف حاج محراب دائم گلشتاو کی حتی مارد هنچو بزدل کو توشه این چکی عذاب هست توشه مردم چو گرفتار بی چو گناه هست این چو نماز عبادت لوش من په ترسیو بودی هنو بار ترس جانم کتاب شغل ماهر دینه محسنی آوی ما باشد بهش میگیم دوستا مار هنچه ترسیه نگه که ما هنچه لین ایریم با قاعده که چطور مردم که ازا جنل نچوتو بکن هزار والی بیرده برو تو درسی آوی ما باشد همه دست نیم منافق هنچ حدیث دیگه هم موجوده که واضح فرمایش کو که منافق آیی که گناه کن گناه آو که نزدیک کن مثالی چطور این واضح که مثل یه مکشتیه که پوزی سر میندی تو دست شکنه باید کشتی تو یه عذیت نه نه چیزی نه بکنی ایماندار نه ایماندار یک سگیره این گناهی که مشایستی هماری وارتا هنچون نار ناراحت بی بیقرار بی الله تعالی درباره عذر نیاز کن او منافقشتهی نه اوید ماشیون خود مردگان مدستی شد بوند آبار کن دیگه سحمتی نیستیم همی معنی دیگه واضح پرمانی که چه ولا امنهو الا منافقون یعنی چه نفاقا منافق اندر امن دیگه ایماندار همیشه ترسی آب مردی که چه نفاقا نفاق عملی یا آدگر اتمینانم در حتما ایوت نفاق هست وما يخزر من الإسرار على النفاق والإسيان من غير التوبة ثم توجه بيك إيه تمامين دراهي بلاهي ترجمة دو قسمتكو إمام بخاري آدرو يا قسمتيا قال إبراهيم تائلاك منافقون شيا قسم قسمتيا دومي قسمت آي إيه جزم دومي جزمك وما يحذر إيه أتني وما ما يحذر فرماني كون ہم در عبادتوں کا بیان آ چیزی ایک ترسگ لوٹی چھ اصرار کنگا ادامہ دے گا بسر نفاقا و گناہا بدون توبہا متوازی بتی یہ ترجمہ دونی جوزو یعنی معراشک عباد برای بیان خوف مومن چھ ای خبراک آئی عمل یا جاہی نجاہی بگنگے حافظ ببند آ صحیح نہیں و دوم ایباب هم برای بیان یه چیزه که ترسگ لوکید مسلمانا چه ادامه کنگا آی همیشه ترس خواب ببینی من الاسرار علم نفاق چه ادامه کنگا به نفاقا و اسیانا بدون توبه هم مسلمان ترسگ لوکید همیشه بعد بترسی که من گناه کنم توبه نکن نفاقا عملی انجام بدن توبه نکن شانسگ بترسی برچک اللہ فرمائندک ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اللہ فرمائندک مسلمان کامل ہمانک اصرار نکنا مومن ہمانک اصرار نکنا ان ادامے نہ دیں با چیزے کے کنن چ گناہاں و آن چون گرزانک اگراہی کموئی کنگی آیاں ان ایماندار اصرار نکن بگناہا آگس کے اصرار کم زمان بھی کہا کہیں منافق منافق ان نفاق موجود ہیں متوجہ ہوتی ہیں یہ دو جوز بیتاں کئی ترجم ترجم خوب آجوز ہمائیں اولی ہمائیں خوف المومن ان یحبت عمله الى آخر دومی جوز ہمشی ما یحضر و عطل و بیان مسالتا داتا تی آثارتا بیان کتاب ہم اولی مناسبتا ہم اولی ترجم ہے یہ دومی ترجمی گونا کا حسین کلی لگائیں خوب حالا ادا کہ حسن برے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ حسن در عبادتوں کا ہم ہماوتی خبہ مقصد ثابت کرنے گئے کہ باب خوف المومن من ان یحبت عمله وهو لا يشعر علاقہ سے واجہان کولانی بیان کل ہر جا ہر کجا چل معلوم ہو کہ نفاق ہم ایک درجہ ہی گناہ ہے اور کہ مقابلہ ہے ایمان ہستے ہیں جگہ معصیت ہمیں گناہ ہی درجہ ہی دارت آئیہ ہم مقابلہ ایمان ہستے ہیں معلوم ہو کہ ایمان درجات مختلف ہیں کیونکہ ایمان درجات مختلف ہیں ہم معلوم یزید ہو یا لکن یا لکن تو ایمان یا کہ اس ثابت کو ایمان لیتا دوم الى امام بخاری رحمت اللہ علیہ مرجعے ہم رد کو شما مرجعے کشی گناہی ضرر دا ای صحابیان بچا برا بلائیں چی گناہی چون ترسی دا معلوم کشما حماقت علیہ شما احمد نبی تی ای صحابیان بلائیں چی نفاق ترسان چی گناہ ترسان شما کشی کما گناہی ضرر ندے لیکن پرچی ترسان ای صحابیان بلائیں مرجعے ہم تردی خوارج و معتزلے ہم تردی چرا خوارج معتزلہ ترجیح بک بچا این مردان باوجود این صفت اکوان تاہا کسی صحابیان چیچی ترسی دا محلی تاہا چی نفت نفاقش ترسی نفاق عملی ها ظاہر اکی نفاق عملی علی عظم اللہ کے منان گندگ بوتی کبیر ہی ہے تو گناہ کبیر شم شمارے کیا واجب و ازا حدثا کذبا و ازا و ازا خرفا و ازا تو من اخان ازا خاصا مفضل حضرت فرمائی کہ شاندر چی ہے تو نہ حکم ہے من صحابیان ای طور زیادتے کے بعد چما شاید بگندے چما چی ہیں چیزی سر دلی وگر مجھد معلوم ہو کہ باوجود صحابیتا باوجود مزرگیہ باوجود کمالاتا ہم احتمال حسد چیزی سر دلی جار زیادت دلی پرچون شما چی ہم آکت گوشی معتدل و خارجیہ کہ مردم کبیر ہے چیزی کافت پرچی گوشی ہے یہ منظوری آئی ہم تردیز لگندہ ہوا ظالمان حالا ان امام بخاری جنبے سرا یک دیر سوال پیدا وہ متوجہ ماشی سوال پیدا ہو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ترجمہ گروہ احباطیہ یا تائید کا مظاہرہ آشوہاز ہیں کہ میں گروہ احباطیہ تردید کروں بل بظاہراً یہ ترجمہ گروہ احباطیہ یا تائید کروں احباطیہ بظاہر کریں معتزلہ و خارجیہ یا دیکھ نامی کریں احباطیہ یعنی پرچ احباطیہ شکی ان آیا عملہ بگناہ کبیرہ حبت قرار لیں نام تو یہ اصلاح جن بزانی آنگاہ احباطی ہم کنا اجائے گر گنگی حالا اذی چھتو اذی سائل اشکال والا اشکالی ایراد کا کہ امام بخاری در بفکر وقت تردید کنگے معتزلہ خارجیہ بلے چمی ترجمہ ایک آئی بستا چدا احباطی یا چی رسی آن تائید رسی چھتو تائید رسی تائید اس میں یہ نمونہ رسکتے ہیں امام بخاری ادومی جو ترجمہ چیئے او دا تو گوشک اشان اولی جملی تہا چلتا چیئے گوشک ہے کہ خوف المومن من ان یحبط عمل عملہ وہو لا یشعرو مسلمان بعض بترسی چیشیا کہ حبط کنگی آئی عمل و آئی متوجہ نہیں یہ حبد کنا کئی وزیفہ شما احباط یہ نظریں کہ امام بخاری تہیں امام بخاری یہ کلام ہم معلوم نہیں کہ بزن بعض برا مسلمان ہاں مسلمان عمل چیزی حبد بھی نوکہ حبد بھی وہ توقفی تائید کنا گئے کئی معتزلہ و خارج ہاں احباط یہ تائید کو یعنی تہیں ترجمہ ہم دلالت کان کہ حبد عمل ہست ہیں ممکن ہیں چکا چی مومن مومن ہے چونکہ مومن ہے ہم حبت عمل امکان چنائی اچھی از موجود ہیں تو یہ محلی تاتے یہ ترجمہ برابر کئی تائید کرنے ہیں احباطی ہے تائید کرنے ہیں متعظیم پیش تعالی ہاں حلشی جواب توجہ دے کہ امام بخاری جانبات کی جواب دے جواب سادہ ہی جواب سادہ اس لیے کہ احباط دو قسم ہیں احباط احباط ایمان، احباط ثواب، احباط ایمان، احباط ثواب. متوجه شدید؟ امام بخاری رحمت الله علیه اذا لفظ دیگر تک لفظ چی مشترک؟ مشترک بین معنیین و اغلب المشترک یا رد ای بی؟ نهی؟ آیی در عربی تو که لفظ مشترک بسی؟ بسیاریه با کاری؟ متوجه بودی؟ امام بخاری اذا لفظ مشترک یارت لفظ حبت و حفات یا مراد کہیں ہما مانا یعنی حبت سو ثواب ایمان حبت ایمان ایمان مراد نہیں بدبختان معتقدان بکبیرہ کئی رکن حبت ایمان ایمان کن بخاری ای کلمہ قائل نا نہیں حبت ثواب ثواب ہے گفتگو کرنے حبت ثواب با ایمان جمع بل حبت ایمان با ایمان جمع نبی آمسن لہذا امام بخاری آئین تعریف کرنے گئے بلکہ ان ترد تربید کرنے یعنی باوجود ایمان مومن واضح فرمائی حبت ایمان نبی ہرگز بکلی نکو مومن ہے بل ہاں حبت ثواب ثوابی ہے یا گاہت مردم گناہ ہے کہ ثواب جو کا نقصی ہے ضرر ہی ہے آدھگر بھی تھا ایمان و یہ ترجمه الباب ماخذ آیه حجرات ہے خداوند ذوالجلال در آیه حجرات تحقیق گوش کہ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم یہ چیز کے منگاش بھی ہے تکمیل ہے ہمارا جواب ہے متوجہ بھی یعنی باقا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حلق کی حفتہ حفتے ایمان نہیں حفت کہیں ثواب ہے و حفت ثواب ہے دلیل خود در قرآن موجود ہے قرآن ہمی حفتہ بہمی معنی اس سے امام خطاب اللہ فرمانی ہوئی کہ بشاری پیغمبری گولا جہر مکنی بکلی کلمات ہوتی آواز بلند نکنی ان تحبت آمالکم وانتم لا تشن بیم نوز باللہ صحابہ ہم کبر داخل نبوتا فاہمتے ہیں بلکی کہ آواز سوازی آواز بلند تلو بل ادھا معنی ہمشی کہ اگر شما پیغمبر دیما آواز بلند بکنی و واجہ عذیت مرسی فراہش میں ثواب چی بھی زائد تو چیشی سوی عدد حدر یہ بیعدلی بل ہاں نعوذ باللہ من ذالک اگر پیغمبرہ شما آواز چھپ بلند کنی بیادنی کنی کہ واجہ ایزا برسی چی براہلی ایمان ہم چی گی از بین رؤول ہم حبتی دنیا مانا آیا ملاحظ ملاحظہ کنی جنہ متوجہ ہوتی خیر حالا حبت عمل باریا کہ حسن علماء اہل سنت ہم کسی ہا کہ اذا با معتزلہ ہم مرامی بکن یا مکن علامہ ابن قیم در بعض مسائل ہمی حبت اعمال با معتزلہ توافق کتن بلے یہ دیکھ علماء نے خلاصت چاہ اہل سنت کسی نے در این مسئلی توکا اولا حدیثا ہم یا تک من ترک سرات الاسر فقد حبت عمل عملہو لیمانا ہمشی حبت ثواب مراد نہیں حبت ایمان مراد نہیں اللہ محلن کے خلاصہ امام بخاری اذا بیشتر از آثار استدلال کو کینی بزرگوارا پر چکے چوبی شمارے اذا آگاہی داد متوجی کو کہ ہمارا توری کہ قرآن برائے مسلمان اہل سنتا محل استدلال آئیے مرجعی شماریں ہمیں ترتیبہ حدیثیہ مرجعی شماریں ہمیں ترتیبہ آثار صحابہ و تابعین کہ خیر القرون قرون آئیے آثار ہم چیئے آئیے مرجع مرجع اہل سنت ایک آئیے کولان ہم صحیح ہیں تو برحق ہیں تو آئیے کولا ہم تابعی ویت قول گشت چکے گیری چی صحاب صحابی از کے گیری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آنی قول آنی چیز ہم چیزی قرار دیدن دلیل شریح صاحب اللہ خلاصہ این مکذب و آوازی کسر لفظی من گوز گلی چی بھی آواز این بیان کرتا ہے کہ قول عمل مردم موافق نہیں ہوتا ہے چی بھی آئی قول آئی عمل آئی قول تکلیف کا یہ معنی ہے یعنی ترجمہ ظاہر ہے وہ گوشتی کہ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبریل و میکائی یہ کلمہ ہے پچھے بسور تخصیص آئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ جبریل و میکائی لنام ادگے مقصود چین ہے تم بزار اللہ رمزی ہستی مخصوص نام دی لہذا بعضی فرمان کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حداق مقصود چھے کلمہ اظہار کنگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قولی یعنی نگا اشارہ کنگی پرچک چھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا مقولہ مشہوری ہے کہ واجب ایمانی کا ایمان جبریل ایمانی کا ایمان جبریل کہہ کہے گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نمارا چاہے کہ امام بخاری اشارہ کرنے کے بچائی بلاہیں تابعینتا مزمدن شانکاتن چواجہا بیعتبار تابعیتا ہنگر اول درجہ ہیں لہتی دومی درجہ ہیں واجہ ہنگا سومی درجہ تابعی شمار ہیں ان وقام ہنگا ہنچے امام صاحب کا ظاہراً بالاتر ہیں بلن امام بخاری اظہار کرتا ہے کہ بچہ این شخصیتاں بائی بزرگی مزنیہ آیا ایمانی کا ایمان جبری وصل نہ کر امام ابو حنیفہ و ایمانی کا ایمان جبری جبری اچکلت جریہ امام ابو حنیفہ اچکلت با دولت باشک ایمانی کا ایمان جبری جبری لہذا یہ نمانا چاہیے کہ آوازہ شیعہ کی ایمانی کے ایمانی جبریلہ شیعہ کہہ ستے ہیں یا کہ دعوی تصور کم شیعہ مدنی دعوی شیعہ کہہ ستے ہیں برای مرد مسلمان و مومنہ یہ دعوی کنا گناہ سننے شیعہ نوی اسمت اتفاق کنا نمانیتا ناو مسلم اسم اسمت یہ دعوی یعنی امام بخاری ادا یہ تنقید تھا حالانکہ جواب مشکل ایک واجی ہے کلام ادب چی و امام بخاری کی تو فهم تھا ادا کہ دور کا ہے لا اول شيء کہ تمام نحوی متفقان کے کاف ہم برائے تشبیہ ہیں مثل لفظ ہم برائے کی تشبیہ ليس كمثله شيء متوجہ ہوتے ایمانی کا ایمانی جبریل بل یہ قاعدہ یہ در نحواک وقتی زمانی کہ تشبیح یک شئی ہے گدک شئی دیگ ببی بکھاپی ذریعہ یا کئی او دے لازم نہیں کہ مشبہ مشبہ بی ہر دو مساو مساوی بنا متوجہ او دے حدا بیشی ہے کہ یعنی مشابہ وہ مشابہ بھی ہیا متوازی ہوتی ہے مناسب مناسبتی کیفا متفقی ہستے پہ یک رشتہی اگر آئی مناسبت ببی ولا کاف تشبیح آرک جا زیدن کل اصد یہ زید ہے زید کور مارکے گا انچکن دانتون بھی نہیں شیئے رہے جو گا انچکن بوکش پیرنی سے آئی ہی زمانی بل ممکن ہے شجاعتا بیچارہ گوشت شیرہ ہم مقابلہ کسی نہیں جو در جو رہا فاہمتو نا بیر نہیں انسان بساوکات بلی دوار قوائی کا شیرہ ہم بھی فاہمتو نا شیرہ ہم بلکہ بساوکات اچھی بھی درد سے درد سے بھی اس قوائی انسان انسان ہم سے مخلوقی مثلا ما حضرت علی رضی اللہ عنہ نام کہہ کنی اسد اسد اللہ فرش اسد و شیر نامی فاہمتو نا بل مانا چی مائی تشبیح نہیں کہ ہنچک اللہ تعالیٰ در بیابانا شیر پیدا کتا چین زبردستین قدرتی چین چکن بتمام حیواناتا آواجہ در بندین چوکا ہنچی قدرت قدرتی برائی خالق اللہ تھے مشابہ بائی مصر مابشین کفلان کل حاتم ان فی الجود در سخاوتا شی حاتم مرچ مشابہ تیار گو حاتم اگرچہ آئی در جمعی مراتب مثل حاتم نہیں بل یک مشابہت کی ہشت ہستن تی بیچارہ گا پختین گزائدہ اگرچہ خامین چکہ حاتم جولا داتن بگا یا مردی ایک منفین چی شکر ویستان بھی شکری گا یہ لحظ کولی دنیا کی بل ایک ممکنی ہے مہمان کی یہ چند زن کیا یہ باہم تو نگر نہیں تی بدروا گیا خلاصے کلامش ہے کہ یا کہ کاف تشبیح ہے وقت کی تشبیح با کاف ذریعہ بھی آئی دلالت نہ کہا کہ مشبہ مشبہ بھی ہر نوچے بموس مساوی بھی نہ کہنا پاہمتو نا این المساوی بہین بلکہ یک مناسبتی ہشت ہشت ہشت یک مناسبتی آندار پاہمتو نا بل ہاں اگر گوشتے فلانون مثل پر فلانون مثلیت دلالت کا بمساوات ہے چیا؟ مساوات دلالت کا پاہمتو نا محرسا تیوشن فلان و مثل فلان مثلیت دلات گئی ہر دن چی اندر کو ہے براب برابر ہم ساگ ہم کرنے بل موگو کہ فلان و کا فلان تشبیح حیثیتا نا لازم نہیں کہا اینن در تمام مراتب مثل آئی مل لر یک شبہ مثل آئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ علاقہ سے امام صاحب خبرہ ہوا مثل مانا پہمتا سمیہ لہذا ایوازی تاسے امام بخاری ختم امام صاحب کلام ہے نبا اور چکہ آگوشی کی انہی چمی امام ابو حنیفہ مدعی ہے کہ من ایمان مثل ایمان جبر جبرین شی واجہ کو شاگی نہیں واجہ کوشی کہ من ایمان کو جبرین ایمانا مشاب تک مشاب ہیں ہما ذاتی کہ مومن بھی اللہ جبرین ہم آئی ایمان یارتا مہاں ایمان یارتا ہما محمد رسول اللہ کی جبریل و رسالت چی آئی ایم مہم بمائی ایم ایمانی آئی ہما قرآن کی جبریل آئی آرسد وہ قرآنیت ایمانی آرسد مہم ایمانی آرسد ہما جبریل ایک آئی بآخرت چی ایمانی آرسد مہم ایم لہذا ایمانی کا ایمان جبریل ان من ایمان چی ایمان جبریل فرق نہ کم اعتبار مشابہت ہر چیز ایک آئی آنترہ ایمانی آرسد مہم ایمان آرسد اگرچہ منی ایمان او کی ایمان وزن یاکر یاد نہیں متوجہ شدن ایمان حق و اسی بجائے وچی حق حق ہے وہ قاعدہ فہمت ہے کہ بے ازوار مومن بھی ہوا حق ہے حق دعوی صحیح بجائے وچی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ واجی کتاب نام فقہ اکبر اور شرح نوشتا شرح فقہ اکبر آوازہ خوب توضیح داتا کہ آوازہ وقت ایمانی کہ ایمان جبریل خبر صحیح ہے کہ آوازہ وقت صحیح طرح نابر آئی توضیحات اشان اشان باقا ہے علامہ ابن عابدین شامی ہم خوب توضیح داتا کہ امام محمد قول نقل کند ودا ادر ای مورد بیان کند کہ و ایک علمہ ہم جائز ہیں ایک شخص ایک شک آمن تو بما آمن ابھی جبریل شکو مانا ہمشی ہیں آمن تو بما آمن ابھی جبریل جبریل شی مانا ہمشی ہیں ایمانی کا ایمان جبریل جبریل برکانتا خوب انہو علا ایمان جبریل و میکالین ان قدر بشاگ ہم جائز ہیں نزد علماء کلمہ بشاگ جائز ہیں یہ جملہ یہ کہ استعمال وکن جائز ہیں ملے آئی مانا ہمائی نزدیک علماء کی تشبیح بنائی ہے لیکن اینن دعوائی کرنے ہیں ویوزکرون الحسن ما خافه الا مؤمن ولا عمله الا منافق زعنی دومی ترجمہ و ما یحذر من الاسرار علی فلان تا آخر مرتب رسیم یہ مردم چی اسرارا چی لا الہ اشارہ کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہ اسرار علی المعاصی یا کہ عمل معاصی عمل کاس ممائن کی ایک باری گناہ کتی رب سین مزر نہیں پر توبہ ہی کو بلا چھوٹے دا یا گناہ بلا دی چمی لہذا میں علماء اہل سنت قائلہ صحابہ چیز زمانی اسرار بکبیرہ گندگ نب چمی لہذا اگر چی اکبری سراہن چی بار گوتا یا کہ زراحی گندگ گوتا یا کہ شرابی گندگ گوتا یا کہ مثلا کہ اس نے دوزی گندگ گوتا شو ثابتا بل بیاک مرتبہ کبیرہ کنگا ما اہل سنت والجماعت قائل نہیں کہ آئی چی عدالتا بیرون رو وقت توب توبہ بکن بدا رجوع بکن دیکھ بار آسو نزدیک مرو بل ہا در یک کاری اصراری کمود آوان دیا اسی کنسی عدالتی مساق ہے تو صحابہ اصرار ثابت نا نہیں اس زمانی وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبير قال سألت أبا وائل عن المرجع قال حدثني عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشباب المسلم فسوق وكتابه كفر حضرت محمد بن عرعرة عرعره محمد بن عرعره یہ واضح کسی کنید ابو عبداللہ محمد بن عرعره یا بازوشت ابو عمر یا بازوشت ابو ابراہیم شنگ روک چوب بلترم آئی راوی محل تحچ حضرت شعبہ امیر المومنین آئی روایت کہ محل تحچ زبید مسقرین مردینی زبید بن حارسی کنا زبید بن حارس بن عبدالکریم نوازیں وہ ہمیں ترتیب آدمی ابو وائل یا ابو وائل محضرمی تابعی محضرمی آمانگو ہمانا کہ در زمانہ واجہا پیدا بستے گا بل وہ واجہ ملاقات نہ کر نہ کتا ہما زمانی مردی واجہ زمانی مردی مسلمان سوال کو ابا وائلہ زبیدی منگو وجہ مرجعی عقیدہ چطور اندر نظر توشی سہنی عقیدہ ایک مرجع قائلن ام حل اتحا مردانی عقیدہ اشیئے کہ مردم ایک آئی یک گناہی آدگرے کہیں ضرری نرسی نیتی دے کہیں نفی نرسی شن ای عقیدہ چطور ای عقیدہ اشی تو تعیید کرنے واجہ جواب دا کہ بلے من عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو میں حدیث بیان کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتا کہ بدگوشار دشنام دیار بدگوئی عیب چینی دشمان دیار مسلمان فستی و آئی قتال کفر چطور جواب دیار چونکہ جواب یہ بھی کہ بچا واجہ گوشتا کہ بدگوئی دشنام دیار دگرے چیئے فستی شم معلوم گناہ بردم چیئے کنسر گرر دا واجہ گوشتا ہے قتال مسلمان ہے کہتے ہیں کفر علامتان یا کہ کفر کفر علامتی چی ہم دلین ہے کہ گناہ معصیت چیئے کہ مردوں زر ہے با کفر ما رسینی با فسکی ما رسینی با تو پر بچا مرجع کو گوشان کہ گناہ مردوں زر ہے دروگ من پیغمبری صادق و مسجد کلام کی ایرانی مرجعی بشی کہ نال معصیت قسم درن ندان تو نیکی مردما ثواب اجر نرسی بایا یا ہمکی آنی بکلی در مقابل صادق المصدوق کلام ایدولی کلمہ بگوشن چکی یہ جواب خلاصی فهمتے ہیں جواب دا کینی اشن ای مذہب بالکل پوچھے فاصلی عقیدے حدیث پوچھے عقیدے اشی نمک نروی حدیثی مخالف امیل کل شنو عقیدہ وقت نظریہ آنی امام بخاری ہم حداف ہمشی بکم منگو ای بابا اتحا آئی خصوصی طورا کہنا مرچے ترد تردید کن سمی لہذا ہم حدیث یاک این المرجعی چین تردید در آئیے سمی لہذا ہی حدیث مبارک ہم ادیا البتہ مرجعی حال من بیان کو در ابتداء اولا قائد بیان کیا ہے تکہ منگو مرجع نزد علماء دو قسمت ہے کہ مرجع اہل سنت ہم آستا مرجع اہل سنت اکیدہ اشینات تو آئینی مانا اشیاء کا آبزر بواران کا اس نے قائل نہ تم بے اشیاء کہو آن باش کہ مثلا آن نباش کہ مردم گناہی کے کام بکلی ہے جو سنی بلکہ آیا گناہ ہم ذر دانا آیا نیتیا مؤثر و عمل دانا آن فرقش تم پیشی کہ آن باشا کہ گناہاں نتوانا کہ مردم ایمانا زائل بکنا البتہ نیکیاں ہاں جز ایمان اینن بیتنے نکن آن بحثت اولا جز ایمانش کرانا چیلی کچی ایمانش کم کہ مؤخر مؤخر کتا نیکیانا چمی لہذا انہم مرجع کرا ایک گبی جو میں ہے وقتال ہو کفرون چدا معتزلہ اندس بگل چاہ مردان سے مردان سے بشا واجہ آگوز ہے قتال ہو کفرون اسمان وشی انگلیس بلان کبیرہ مردم چیئے کن کافر کافر کن کتاب چیئے کبیرہی متوجہ بھی تھی کتاب لفظ مانا چیئے درگیر درگیری کشتن نا قتل مانا چیئے من یہ ما بیان کو قتل بمانا ہے کشتن قتال بمانا ہے درگیر شد شدن بادگر یا ان یاد کے بادگر یا درگیر بھی اسی جو تک آئی بھی جا اسی جا اسی جو تک آئی کشی آئی بھی کشی کشی کسی نبوشتا چیئے اسی نام کہیں پیتے قتال قتل مانا ہے کشت نبا کشتن ہے ملتا قوادن و قتال آئیے کشت مردان کو بچا قتال چیئے کبیرے کیونکہ قتال کبیرے واجہ آئیے تعبیر بکے کو کوپر کو بزا معلوم بھی کہ کبائر مردم آچیے کنا کوپر رسان رسان آرشی جواب متوانی اس یک جوابی داتا کہ اس میں اہل سنتا معتزلہ و احباطیہ یا یک الزامی جوابی یک تحقیقی جواب الزامی جواب شیئے کہ خیر شما چئی جملہ یا استدلال کنے کتاب ہو کفرون ما چا جملہ یا استدلال کنے سباب المسلم فسوخ متوازی بھی تھی نا انہاں چکہ مثلا کتاب یا کبیرہی سباب ہے چی کبیرہی ظاہر مسلمان سب بشات نیچی کبھر کبیرہی توازی بھی تھی خب شما چھے کتاب دنی نگیرے کفری اور آئی جواب شما چھے دیں کہ سباب المسلم پسوکن آئی معلوم کو آجے گا پس کے کفری نا نہیں پس وہ ہمائی کہ مردم چھے ایمان دارے نا کم بکلی پاسکیں فما ہوا جوابکم پہوا جنگ جواب شما چھے گا کالا ایم ہے کہ جواب بدے گا آئی شما کی جواب مائے دے نہیں چھے جواب الزام تحقیق جواب مدوائی جواب تحقیقی شئی کہ کتاب کتاب ہو کفرن یہ ہم شما ایک حصہ منتحہ حماقت ہے کہ شما کفرہ تمامی یا کسی کرے قرار دیں ماغوشی نحال سنت کفر آئی قسمت ہا موجود ہیں چنانچہ ماغوز کفر تقسیم کو کفر نفاقی کفر جہودی کفر نازی کفر فرد پلان پلان ماغا کفر این قدر اقسام ہائی داری و شما اوشی کفر کل یاد مانانی تیز باقا ہے نا ماغوشی کفر عموماً معذورین دو قسمتی کنیں کفر اصلی کفر فرد کفر اصلی ہما کفریے کی یخرج الرجل عن ملت الاسلامیہ آئی کفر حقیقی ہے کفر اصلی کفر فرعی کجائی ہے کہ لا یخرج المسلم عن ملت الاسلامیہ بل یخرج عن عمل صالح صالح عمل کی دست آئی چیزی فوت بیدیم کفر نروت نه آن کفر نروت نه دیگه از ملت اسلام بیرونی اذا قتاله کفرون همی مانا متوجه بیدیم کفر پر این چرا ما باشین کفر پر این به این لحاظا ما باشین کفر پر این که دیمی جمله آیه قرین قرینه سباب المسلم پسوخ خونشی آیه قرین قرینه که هر دون چکی گناهانی بیانه آن کفر اصلی بای بیان نه اچھوک شما مانائی کنی اوہی یہ حدیث درمیان اچھی ہے تفقیقی تفقیقی ہے اوہی مانائی شی بک آ جملہ دیکھ مفہومی شی جملہ جلی مفہومی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی حدا پیشی ہے کہ یہاں یا گناہی آن یا گناہی میں اسی کی یا گناہی آیا کفر کفر محلی کفر اصلی شماری ان حدیث تو کا تفقیق یا مالتا ہے یہ تغییر تحریف شمار شماری بھی حدیث تغییر تحریف حرام ہے یہ آنی جوار ہے اذا کفر مانا اشی آنی مالتا مرجعی ہم ظاہر مالتا ہے آنی تردید و ظاہر واضح آئی چنانچہ حدیث جندہ آنی تردید کو چی اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اخبرني عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليله القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليله القدر انه تلاها فلان وفلان فرفعت على هذه قطعب بن سعید ہم دیما بیانی گو اسماعیل بن جعفر ایک اسطح ہم گو دیما روایت انتو گا ان حمید ان انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس ہم چھ حضرت عبادت بن ثابت بیان کن چونکہ کول مردگ روایت صحابی ہیں صحابی حضرت حضرت انس ود انصاری بر اولا کہ حضرت عبادت بن ثابت رضی اللہ عنہ حاضر ابن عود حاضر نا جمعی بھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو درکاب یک شبی بدا واجہ اللہ سبحانہ وتعالی آیا الہام کت کے لیلت القادر فلان شبی نواجہ درہز سجود کمرو امت خبر دونچنی مجدہ اکبری آن لیلت القدر حاصل بکن واجہ درک من چاروں مسید کے حدث میں خبر جنگ لیلت القدر فراشد ہماری واجہ کے درہ چاری ہو دو نفر درگی رہا ہونا ودوان اختلافا فتلاحا ملاحات مانا باہم بلک درگی رہا ہم گفتگو مشی مشی چوش آمشی چوش الا سرنی موضوع دو صحابیان کشان باہم دیگر درگی رہا ہم بچی آشی بشی ترمیم چوان پر بیتا مدتش گوستا من این بوده که من نیاز هستن آشی من انگر رسن تو تاخیر بگن همین گا کن بالا یکی تلاوه گاری و یکی بده کاری با هم بگن همین گا کن بالا واجه نوچه که در کبی تو برو خبر بنه هداری واجه گمشان دوچار کو وقتی که دوچاری کو لگیشم چیه که سوله صلاح گرایی بو واجه شی توار کو که ای قرآنی ای کام آدر آیاتی دیگر آیه امن ابی حضرت نواجہ گا کہ اے کعب مطمال چبکا یعنی ہم عوام ایک تیری آئی پر نسبی نسبی کا نسبی بخش آئی ہے گوشتی کہ آرسل اللہ بے گوشتی ابن عبی حضرات گوشتی بلے گوشتی برو ایو دیگے نیم اینو ادا کھا آئی مہاری نہیں وامی زورتا چیچ مدد گوستا ہمیشہ مردہ احسان کو وامی نیم اندر انگار کو تیجی نو آدمی نیمی برمی بلے آئی ہم لگتا ہے واجہ شارج من رو علائی کنو آئی اگر من نیستے فرم چی دیگر یہ وام دوروں میں آرام دے واجہ اگر مشلی سرکارا لوٹسی پدا میں خبر بدوں گا لیلت القدر کرینا گار ہم لیلت القدر علم گار ان اللہ تعالی ہوتی منظور ہمشی ہے کہ یہ علم چبیک با امت مرسانی والپیغمبر واد ما معلوم بھی بس پیغمبر واسا نشموش بلی چارتی که خبر نگن اجازه نیک بایی بیان کن اگه اجازی نرسید که انتو صدر بیان بکن دیگه واجه واجه انتو رکاز شهزان تا سنر که واجه واسا شموش تا گوتی هم نده نه واجه شموش شایی نگو که امتا خبر مده مده بکنی بس نبیدی هنچو لذانه تی شرط کوش کن نکدانه دیم و یاد که شبا کلو که عبادت کنن دیگه شبا های جوست نکنه بکن یاد که رمضانه این رو شرطه هست بل خلاصه چمی همین مردمانی الکل ظاهران باعث بو که واجه نشک یه حکم برسیمی متوجه میتی؟ این امام بخاری چی ثابت که بچه شما احمد مرجعه گوشه که گناه اثر نید این گناه چی شمی چیزی که دو صحابی اردتن چین گناهی هم نه معمولی گپ پیشتر گناه سگیره این شماره که مسجد دیگه گپ پانی جاگ مسجد توقع دنیا یه گپ چی گناه سگیره بل همشی همچی زمر بستی کاری تو یه نامت عظماء لیلت القدر از امت چی بود برچی جا بود بلکل دو چمی یکی گناه کتی نیش موشی گناه زرد نیشی چی زرد هستن ظالم گناه پا بتونن این واضی هدف این ملتا مرجه آ حدیث ایک جس رد دیجئے ہیں تو بجانے کئی بھی موتظر ہے وہ خارج دیا یہ حدیث برد کئی نیشتے ہیں مرجے مرجے ہیں ہو فتلہ حار رجلانے دو نفر باہم دیگر اختلاف کو نوازہ ہمیں زندہ در رہے ہیں کچھ منی خرج تو لے اخبرکم ماں بابا درہتوں کشمار خبر مدو لیلت القدرہ بل و انہو تلاہا فلان و فلان فلانی ہمادین صحابیان کو میں نام گئے ہمادین نام فرمانتی شاہ اصطراب کو میں گم شاہ مشغولیتوں پر رفعات ہمیں علم لیلت القدر چمن را پیتا نبی وَأَسَانْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ ولی امید ہے کہ ہمیں لیلت القدر خبر را پیتا نبی کہ شما بہتر برای شما پرچک آوازی اگر تہنا لیلت القدر شما بزانتے ہم آیا کہ شما باز کوئی حمال ہے کہ کوئی بلنک نظامتی کش بابا این شب شوحات کنو این شب ملی باند شب شوحات کنو آز شب چون مرد این چیزی گاره هر وقت همیشه دنبال انتی چیزی که دستی ها شوحات نکن نکن آز دستیم چی حکمت همشی بل پرمانتی التمی سوها پس سب ای و تس ای و الخمس نو آزا پرمارش کن اچی بل شما ملی شوحات بکنی باب همان بلی شوحات بکنی در بیست هفت ما بیست نهما بیست پنج پنج ما یه شمان تانی شمان تانی شوحات کنی شما گیریه کنی شما یک شدیدی آن ابن امام بخاری رحمت الله اصل هدف کرده هی تردیب مهمی روح ایمال تها که مخصوص امان واسه اطلاحی بچه گلاحی اطلاحی ها یک در مسجد توقع یک نوع گناهی ها حالا سوالی ارزک پیدا بو محتسلی سوال ای پیدا بود که طلب حق در شریعت هم مضمون و نهی در این حالت هم انسانی حق گاره به دست دیگری ها روتی حق لوچی طلب حق در شریعت ها جایز نیم گناهی نیم ایدوی بزرگوارا که حضرت کعب مولید کعب بن مالک اچه جانبه چون حضرت ابن ابی حضرت ابن عبداللہ بن ابی حضرت شہر دن صحابیتا صحیح و کاملین حضرت قاب بن مالک لوٹوکیں آوازا کاسن وامدار دیوکیں با اصطلاح امروز بیشی طلب گارن آئی بدہکارن اب اشی طلب کن اگو تی وامات بظاہران ہیچ گناہی نہیں ہیچ ذرن نہیں اشی گناہی قرار گے تو آئین باعث بیرت القدری برچیدگی کر رہے قرار گئی ایمان اچھی خوب اشی جواب متوجہ ہاں یعنی واضح اشی جواب اشی کشی مسلم ہے کہ طلب حق بلا ریب آئی مانعی چیزی ہے گناہی نہیں قابل مذمت نہ طلب حق جائز نفسی جائز اشکال بل علاقہ حسن طلب حق چھ طلب حق کا آئی بلامت مذمت یہ مشکل نہیں ہے ان مشکل چھ دلی چیزی دو چیزی دلی آئیشی ہے کہ یہ دوی شخصیتاں محسن تہا یہ کنارہ نشترتم تو واجه در دفاع اختلاف هست تو ظاهر که این اختلاف در نزد شارع علیه السلام در واجه دفاع سوی عدل عدل هنی شما دو نفر این مسیح در بیاری کرتکار بکنن شما هر کسی نوشی چون کم بحثان چکاره هم دیوانه هم در نوکن چی هم فهمی تو نم یا یکی دو طالب برو دو من پسیلی در بیاری شد مردم چاری چکده این بی عدب بر بحثان استاد در واجه دفاع کسی گرگم اولا ادا آیانا ادا دو بی ادبی چند یکی بی ادبی به نسبت مقام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ملاحظہ نکوت دو بیگا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادب اشناک آن آواز بلد بلن تعرف لما ترفو اسواتکم باق صوت النبی همات ادائی همات یہ واجہانی ملامت ہے واجہ یہ چیز کرے قرار گرتا ہم شاندیئے نہ کہتا ہم بگوشے کہ اگر گناہ کبیرہ ہے تو ہم ممکن ہے پرچک بواجی سوی عذب بواجہ چیئے قرار گئے کبیرہ ہم بتے ہیں کہ اگر کبیرہ نہ تو صغیرہ تا بلے گناہ ہتا ہم گناہ ہستا ہستا دے گناہ باعث بتائیں مالیتا لیکن آن خاص جندہ آدگری نہ آن بسلہ طلب روشکالی التمی سوها پس سمع و تسع و الخمس چمی لحظا ادوازن و مشخص نگوگو چمی شبا تا این شبا انتها گشت شوهاز کنیشی و آخر دعوانا الحمد اکبر تصدیقش میخواهی؟ اولیاء در روز قیامت نمی ترسند ولی در دنیا از خدا از همه کس بیشتر می ترسند توجه شدید؟ انکه اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون به اعتبار آخر ولی در عالم دنیا از همه کس بیشتر ایشان می ترسند توجه شدید؟ مفهوم حدیث مبارک یعنی دعای دیگر همین است در دنیا ایشان از همه کس از خلال زنجلال پر بیشتر می ترسند ولی در آخر به جزای همین خواب که در دنیا ترسیدن آنجا این خواب از ایشان رفت می شود جزایش تمام شد از خلال اونجا خوابی ندار توجه شدی؟ یا حبیب